Hoi, ik ben Tina Hoenderdos. Ik ben ook degene die alle stukken online zet en alle social media maakt. Dus misschien hebben we indirect wel een keer contact gehad. Ja, ik schrijf zelf ook wel eens een stuk als ik er aan toe kom. Dit stuk had ik eigenlijk voor het eerste nummer willen schrijven, ofwel het nul nummer. Dat is ook een beetje verwarrend steeds, nul nummer, nummer 1. Maar ik kwam er niet aan toe. Ik had er de tijd niet voor. Nou, dat is toevallig ook de titel van mijn stuk, is waar halen we de tijd vandaan? Het vorige nummer ging over utopieën. Of eigenlijk, ja, het heette Een Wereld te Winnen. Maar het ging dus over utopieën. En wat ik eigenlijk het belangrijkste vind van de linkse strijd, waar het nou echt om draait, is dat wij zeggenschap over ons leven krijgen. En dat is ook waar mensen op 1 mei in de 19e eeuw voor hebben gestreden. Ja, dat we niet meer, in ieder geval niet meer dan 40 uur hoeven te werken. Dat we ook tijd voor ons eigen over hebben. Want eigenlijk, ja, dat is ook mijn frustratie. Dat kaapt de blonde generaal in Venlo ook van ons allemaal. Het idee dat als je links bent, dat je dan niet voor je eigen opkomt. Terwijl het tegenovergestelde is waar. Ik heb een stuk geschreven over van column over Fricka Hauk. Fricka Hauk is een marxistische feministe uit Duitsland. Ze is al heel oud. Ze is of ze wordt dit jaar 87. Ze is ook geboren in de nazi-tijd. Haar ouders waren vervent nazi's. Vandaar dat ze Fricka heet. Want dat is een vikingnaam. Dat was toen heel hip. Onder nazi's. Maar daar kan ze niks aan doen. En zij heeft een eigen theorie over tijd geschreven. En dat is in Duitsland heel bekend, maar in Nederland niet. Dus ik heb er een column over geschreven. En die ga ik nu voorlezen. Het lukt me gewoon echt niet, verzucht vriendin S over haar rommelige woning. Ze durft geen mensen uit te nodigen. Ik probeer haar ervan te overtuigen dat ze een schoonmaker kan inhuren. Dat wil ze niet. Ze vindt het lui en decadent en gewoonweg beschamend. Neem op, je schoonmaker slecht betalen. Dat is pas gênant. Schoonmaken en opruimen is gewoon werk. En de 40-urige werkweek was bedacht met het idee dat moeder de vrouw thuis was om voor de kinderen te zorgen, te koken, te wassen en te poetsen. Toen werkers in Chicago op 1 mei 1867 voor de eis 8 hours work, 8 hours recreation en 8 hours sleep de stad platlegden, hadden ze niet voor ogen dat je na je 8-urige werkdag nog zou gaan stofzuigen en aardappels schillen. Tenzij koken echt je passie is en je al de hele dag loopt te verkneukelen om de rust die je gaat maken, valt dat werk nou niet bepaald onder recreation. Zorg is werk en zorg kost tijd. In Duitsland leest elke feministische of marxistische leesgroep wel een keer Fricka Hauk's inmiddels klassieke essay uit 2008, Die Vier in Einem Perspektive, waarin een marxistische feministe een tijdsindeling poneert, een nieuwe tijdsindeling. Hauk gaat een stap verder dan de Mayday-stakers en ontdoet hun 8-urige werkdag van zijn patriarchale karakter. De 16 uur die van de dag overblijven als je de tijd voor slaap ervan aftrekt, moet je niet delen door 2, maar door 4. Het eerste is voor loonarbeid, het tweede voor zorg, het derde voor politiek en het vierde voor zelfverwezenlijking en plezier. Dat is, hoort samen. Want waarom zou het alleen aan de rijken zijn voorbehouden om viool te spelen, hekel te lezen of te tennissen? Ja, ik heb hier wel hele brave voorbeelden genomen. Ik had ook kunnen zeggen pillen slikken op een festival. Maar ja, schrijven is schrappen, mensen. Het meest revolutionaire aan deze tijdsindeling is dat ze voor mannen en vrouwen precies gelijk is. Iedereen zorgt evenveel. Het gaat er niet om dat deze blokken elkaar in een vaste volgorde moeten opvolgen. Of dat elke dag precies zo in vieren moet worden opgedeeld. Vaak lopen dingen in elkaar over. De verpleegster in het ziekenhuis is zowel bezig met loonarbeid als met zorgwerk. En iets banaals als een luisterboek luisteren terwijl je de vloer aan het dweilen bent, kan zowel in blok 3 als blok 4 worden ingedeeld. Volgens Hauk moet je haar tijdsindeling zien als een kompas. Het belangrijkste is dat je je realiseert hoeveel tijd dingen werkelijk kosten. En dat we bepaalde tijd niet zomaar uit onze vingers moeten laten glippen, maar moeten opeisen. Uniek aan Hauk's idee is dat ze het gebrek aan tijd politiseert en met een collectieve oplossing komt. Ja, ze is dus niet zo iemand die zegt van ja, jij hebt je geld voor jou laten werken en dat je dan vrije tijd overhoudt. Nee, zo werkt het niet, helaas. Blok 3 voor politiek werk is daarom erg interessant. Hiermee bedoelt ze bijvoorbeeld dat we tijd moeten hebben om actief te worden in wijkraden en instituties waarbinnen we werken of waarvan we diensten gebruiken. Het is een bekend cliché dat linkse revolutionairen de meeste tijd kwijt zijn aan vergaderen. Maar het alternatief is dat anderen over jou beslissen. In de Hauksfeer in één perspectief wordt erkend dat dit allemaal tijd kost. Tijd die ons in het kapitalisme wordt afgepakt. Waarmee we ook onze zeggenschap over de vormgeving van ons eigen leven kwijtraken. Het 4-in-1 perspectief is volgens Hauk een concrete utopie. Ze realiseert zich dat het niet van de een op andere dag kan worden ingevoerd, maar het is wel een praktisch ideaal waar we ons in het hier en nu op kunnen richten. Het biedt ons als socialisten houvast wanneer we bedenken hoe we onze tijd het beste kunnen indelen en hoe we collectief de lasten kunnen dragen. In de 19e eeuw waren huisvrouwen nog veel tijd kwijt aan het wassen en verstellen van kleren. Ze hadden vaak veel meer kinderen om voor te zorgen en waren nog vaker zwanger. Inmiddels hebben we alweer decennia wasmachines, goedkope kleding, ja helaas wel in de vorm van fast fashion, en anticonceptie. Toch zijn het nog altijd de vrouwen die de meeste zorgtaken op zich nemen en daarnaast vaak ook zo'n 40 uur werken. Want met één kostwinner red je het als gezin tegenwoordig niet meer. Bovendien leven steeds meer mensen, zoals mijn vriendin S, alleen. Voor Hauk is zorg veel meer dan koken en poetsen. Het gaat vooral om de aandacht die we hebben voor elkaar. Nu robots, apparaten en AI steeds meer vervelende en tijdrovende klusjes kunnen overnemen, is de vraag hoe we een zorgzame samenleving opbouwen die nog vervreemdend, nog verstikkend is, relevanter dan ooit. Verder is het interessant dat het 4-in-1 perspectief geen anti-werk of postwerkpamflet is. Loonarbeid blijft gewoon bestaan. Alhoewel in het socialisme geen werker meer de winst verbazen of aandeelhouders hoeft te genereren en de leus loonarbeid is diefstal niet langer opgaat, getuigt het van realiteitszin dat Hauk inziet dat er altijd werk blijft bestaan dat gedaan moet worden. Van medische instrumenten desinfecteren tot treinwielsen leggen. Er zal altijd, of in elk geval nog heel lang, werk blijven dat met geld beloond moet worden. Anders valt onze beschaving uiteen. Ook dit kun je in zekere zin zorg noemen. Daarnaast hoopt Hauk dat een loonarbeidsreductie tot 20 uur per week de concurrentie op de arbeidsmarkt grotendeels doet verdwijnen en dat minder mensen veroordeeld zullen zijn tot werkloosheid en de maatschappelijke uitsluiting die daarmee gepaard gaat. Want ja, mensen zijn ook trots op hun werk. Heb je niks meer te vertellen op verjaardagen? Ja, ik ben zelf werkloos, maar wel chef online van Jacobin. Hauk verwijst in haar essay ook naar de International Wages for Housework campagne van onder meer Maria Rosa della Costa en Silvia Federici. Zij eisten in de jaren 70 dat vrouwen geld zouden krijgen voor al het onbetaalde zorgwerk dat ze deden. Dit loon werd nooit ingevoerd. Maar met de door hen georganiseerde vrouwenstakingen maakt ze pijnlijk duidelijk dat het zogenaamd voor vrijheid zorgende kapitalisme op onbetaalde, onvrije arbeid is gestut. Dan kom ik daarna met een voorbeeld over een commune in de VS. Nou, er is wel iets heel tragisch aan de hand. Die commune is onlangs afgebrand. Maar dit is dus maar nog voor de brand geschreven. Ze zamelen wel geld in, dus het is alvast een shout-out. Ik geef als voorbeeld, maar volgens mij wordt het allemaal veel te lang. Ik kort het even in. Maar je hebt dus in de VS heb je een commune, Twin Oaks. En daar werkt iedereen 40 uur. Maar dan is het ook dat je voor de kinderen zorgt, is ook werk. En iedereen kookt en eet ook samen. Maar dan krijg je 100 dollar zakgeld. Dat zouden we hier ook kunnen invoeren in de communes. Maar het is meer een leuk voorbeeld dat je kan zien hoe het ook kan. Want ik eindig mijn column met, lang niet iedereen vindt 100 euro zakgeld ideaal. Maar er zijn delen van het experiment die we ook hier kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door arbeidscollectieven, spullenbibliotheken, gemeenschappelijke kantines, sportverenigingen en zelfgeorganiseerde kinderopvang op te zetten. Al geef ik ruiterlijk toe dat hiervoor fysieke ruimte vinden door de wooncrisis enorm lastig is. Ja, thank God hebben we de binnenpret, maar we zouden veel meer van dit soort plekken moeten hebben. In de eerste plaats moeten we dan ook gezamenlijk strijden voor een werkweek die niet uit 40 uur bestaat, maar uit 20 of misschien nog wel minder. Oké. Okay.